राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कोष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम एक के साथ होता, अनेक के साथ होने से वो करता वास्तव में नहीं है। जैसे कहते हैं गंगा गया गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, तो इसमें कर्तृत्व नहीं है, स्वतः अपने में कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व नहीं है। तो संबंध माना हुआ है संसार का और शरीर का, ये संबंध है। विभाग रहे विभाग नहीं कर सकते, शरीर को अलग संसार को अलग नहीं कर सकते। संसार का ही एक बहुत छोटा अंश शरीर है और शरीर का ही बड़ा अंश संसार है। ये वास्तव में एक है। इसके साथ हमने दो तरह का संबंध माना है शरीर के साथ संसार के साथ। एक अभेद भाव का संबंध है, एक भेद भाव का संबंध है। अभेद भाव का संबंध है कि मैं शरीर हूं, और भेद भाव का संबंध है कि शरीर मेरा है। तो ना मैं शरीर हूं ना मेरा शरीर है, इसका प्रत्यक्ष सबको अनुभव है। अनुभव को आदर नहीं करते, अनुभव को महत्व नहीं देते, अनुभव पर दृढ़ता नहीं रखते, अनुभव पर स्थित नहीं रहते। ये गलती होती है। तो अनुभव पर अपने स्थित रहे, दृढ़ रहे। क्या अनुभव है कि बचपन से लेकर अभी तक अपना अनुभव है कि मैं वही हूँ और शरीर हुआ नहीं है। शरीर इतना बदल गया कि बचपन में जिसने देखा था आज देखे तो पहचान नहीं सकता, इतना बदल गया। पर मैं वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, ये सबका अनुभव है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, क्यों शरीर यहाँ बना है वो यहाँ छूट जाएगा। माँ के शरीर में शरीर बना है, और यहाँ पड़ा रह जाएगा। और मैं था नहीं पहले, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ था नहीं, शरीर में नहीं था और इस शरीर में नहीं रहूंगा। तो शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। इस अनुभव पर दृढ़ता रखनी है, अपने ठीक समझना है, ना शरीर मेरा है ना शरीर का मैं हूँ। जैसे शरीर में मैं अलग हूँ, ऐसे संसार में परमात्मा अलग है। संसार में परमात्मा है वो बदलता नहीं, संसार बदलता है। शरीर में आप है, आप बदलते नहीं, शरीर बदलता है। तो बदलने बदलने वाला एक जाति का है, न बदलने वाला एक जाति का है। तात्विक भेद नहीं है शरीर में, संसार में तात्विक भेद नहीं है, और आप में और परमात्मा में तात्विक भेद नहीं है, माना हुआ है भेद, शरीर संसार से माना हुआ भेद और अपने से परमात्मा का संबंध भेद माना हुआ भेद है। संसार के साथ भेदभाव और अभेदभाव का संबंध रखने के कारण भगवान से विमुख हो गए, उस परमात्मा तत्व से विमुख हो गए। हुए नहीं है विमुख, परंतु मान लिया है, अलग हो सकते नहीं। आप तो क्या परमात्मा तत्व, परमात्मा भी खुद आपसे अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकते, तो आप हो ही नहीं सकते हैं। केवल अलग मान लेते हैं और शरीर के साथ एकता मान लेते हैं। मान लेते हैं तो गुणों का राग हो जाता है, कारण गुण से मूष सदस्य जन्म सुनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। उस गुण से सत्वस्था में देते राजुण से गुणों के कारण से ऊर्ध मध्य अधोगति होती है। उनका संग न करे तो असंग आपका स्वतः स्वरूप है। सदा स्वतः स्वरूप असंग होता ही वो अनेक के साथ संग कर सकता है, और अनेक साथ के संग करने वाला किसी के साथ नहीं रहता, तो असंगता स्वतः सिद्ध है। किसी एक के साथ संबंध नहीं, संग नहीं, तो वास्तव असंगता आपकी है। तीनों अवस्थाओं में रहने वाला किसी अवस्था में नहीं है, किसी अवस्था में नहीं है वही तीनों अवस्था में रहता है। किसी एक अवस्था में रहे तो तीनों में नहीं रह सकता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ऐसे बालक जवान वृद्धावस्था, ऐसे धनी निर्धन अवस्था, रोगी निरोग अवस्था, विभ्योरागी अवस्था, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। संबंध मान लेते हैं तो गुणों राग हो जाता है, राग से जन्म होता है, उसमें जन्म होने में कारण राग है। और रागो लिंग अबोधस्य, अज्ञान का चिन्ह राग है, अबोध है, बोध न होना, उसका पहचान क्या है कि राग। पदार्थ में राग होता है, राग में रंग चढ़ जाता है, उसमें प्रियता पैदा हो जाती है, रुपये प्यारे लगते हैं, धन प्यारा लगता है, भगवान प्यारा लगता है, कपड़ा प्यारा लगता है, अन्न जल प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इनका अच्छापन का ज्ञान होना दोष नहीं है, अच्छेपन की तरफ जो आकर्षण होता है ये दोष है। अन्न जल का फर्क लगता है, ये अन्न अच्छा है, ये ऐसा है, अलग अलग स्वाद होता है, मधुरा मिलकर कटुरसों का ज्ञान है वो दोष नहीं है। आकर्षण है, प्रियता है, खिंचाव है मन का, ये दोष है। ये दोष कहाँ से हुआ है? वास्तव में परमात्मा का अंश होने से इसका खिंचाव परमात्मा की तरफ होना चाहिए, उससे विमुख हो गए तो बस शरीर को शब्द करके शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध कर लिया, अब संसार शब्द के साथ संबंध हो गया। जैसे विवाह करने वाला एक लड़की के साथ संबंध करता है तो पूरे ससुराल से संबंध हो जाता है, ऐसे एक शरीर से संबंध होने से मात्र संसार के साथ संबंध हो गया। संबंध हो नहीं गया है, माना गया है, वो एक संसार शरीर से संबंध छूट जाए या इतिहास मिट जाए तो शरीर के साथ संबंध संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा। तो ये संबंध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। मिटाने के लिए उद्योग करते हैं, कठिनता मालूम देती है तो कठिनता मालूम देती है, परंतु वास्तव में कठिनता नहीं है। है जैसा होने में क्या जोर आता है, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूँ, नहीं है उसे छोड़ने में क्या तकलीफ होती है। तो कहते छूटता क्यों नहीं है, इसमें एक खास कारण है, शरीर के द्वारा सुख लेते हैं, वो सुखा शक्ति है, वो खास बांधने वाली है। सुखा शक्ति ये संसार संबंध जन्य सुख शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांच विषयों का सुख है, मान का सुख है, आदर का सुख है, आलस्य का सोने का सुख है, आराम है, ये सुख अच्छा लगता है। ये सुख अच्छा लगने से ही शरीर से संबंध छूटता नहीं, इसके साथ संबंध अपना मान लेते हैं। सुख लेने की आसक्ति ही न रहे तो संबंध बिल्कुल सुगमता से छूट जाता है। जिसे सुख नहीं मिलता है उसे संबंध तोड़ने में कोई देरी नहीं लगती, जोर भी नहीं पड़ता, कोई बल लगाना नहीं पड़ता, परंतु जिससे सुख लेते हैं उसे सुख छूटना कठिन होता है, संबंध छूटना कठिन होता है। तो सुख लेना कैसे छूटे, तो सुख लेना सुख देने से छूटता है। जितना जितना हम औरों को सुख देंगे उतना सुख लेने की इच्छा कम हो जाएगी। प्राप्त सर्वभूत हिते रहता, सुख से भी बढ़ करके हित, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, ऐसी अगर लगन लग जाए सर्वभूत हिते रहता रति प्रीति हो जाए इसमें, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाए। मनो प्रीति आसक्ति राग इधर हो गया फिर अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी। अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः है, जो स्थिति प्राप्त करते हैं वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति की प्राप्ति है। स्वरूप से चित कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, स्वरूप में स्थिति है। अपनी स्थिति उत्पन्न नष्ट होने वाले शरीर के साथ मान ली तो अनुत्पन्न तत्व के साथ संबंध विच्छेद हो गया, विच्छेद नहीं हुआ विमुखता हो गई, विच्छेद हो ही नहीं सकता। संबंध विच्छेद संसार और शरीर से होगा, क्योंकि ये संबंध हुआ नहीं है, माना हुआ है नहीं सब, तो संबंध नहीं है उसी का ही संबंध का त्याग करना है। जिस नित्य संबंध है उसका ही संबंध स्वीकार करना है, संसार का संबंध नहीं है, परमात्मा का संबंध नित्य है, निरंतर है, परमात्मा के साथ नित्य योग है। संसार का संयोग और वियोग जो होते हैं उसका वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं अनित्य है। आपका हमारा मिलन हुआ तो कब से वियोग था ये नहीं कह सकते, वो अनादि है। जब से योग या संयोग हो गया, और संयोग का वियोग अवश्यम भावी है, संयोग वियोगांता, मात्र जितने संयोग है उसमें अंत में वियोग होगा। वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। वियोग नीति और वियोग को स्वीकार कर ले तो परमात्मा के साथ योग स्वतः उसका अनुभव हो जाए, और परमात्मा के साथ नित्य योग इसका अनुभव हो जाए तो संसार वियोग स्वतः हो जाए। क्यों वियोग है? एक बात और विलक्षण है, संसार शरीर के साथ अपना संयोग मानकर परमात्मा की बातें कर सकते, परमात्मा के साथ अभिन्न नहीं हो सकते, और परमात्मा के साथ अभिन्न हुए बिना संसार का संबंध छूटता नहीं। तो गीता ने एक बड़ी विचित्र बात बताई, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दुखालय शाश्वतम है, दुख से संयोग वियोग उसका नाम योग है, और समत्वम योग उचित है, निर्दोष संगी समम ब्रह्म परमात्मा सम है, वो समता आ गई तो उसका योग हो गया। यही तेज तस्तर्गो ये शाम साम्य स्थित बना, जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उसने यही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, संसार पर विजय हो गई। जो संसार की जो गुलामी है ना, दासता है, धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, ये क्या है? ये नाशवान की गुलामी है, तो उसे त्याग कर दो। दुख संयोग वियोगम तो योग संज्ञा हो गया वो परमात्मा के साथ, और समत्वम योग सर्गो ये साम्य स्थित मना, निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और साम्यावस्था मन स्थित हो गया, तस्मात विमृति स्थित विभ्रम स्थित है, समता में स्थित है स्वतः। तो समता में स्थित हो जाए तो संसार का संयोग छूट दिया, संसार के संयोग का त्याग कर दे समता में स्थिति हो जाए। इसमें जिसके जो सुगम पड़े वो को तो दोनों हो जाएगी बात है। अरे दो ये परिभाषा गीता में की है, एक योग कर्म कौशलम भी आता है, वो योग वास्तव योग की परिभाषा नहीं है, कर्मों की प्रशंसा में कहते कर्मसु योगा कौशलम, कर्मों में योग है समता है वही कुशलता है, और कर्मम और कुछ नहीं है। शुभ दुख समय कृतवा लाभ लाभ जया जीव दो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के समान करके फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, क्षमता में पाप नहीं, पाप विषमता है, क्षमता तो स्वरूप है और पाप पुण्य कुछ नहीं सकते है, उस शुद्ध स्वरूप में स्थित होना है। जो भी स्थिति आपकी है संयोग संसार का है, जो से वियोग होना, जो वास्तव में आपका वियोग है, जैसे अभी कहा बालपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ और शरीर बदलता है, तो बदलने वाले के साथ हमारा संबंध नहीं, क्यों? मैं तो न बदलने वाला हूँ, शरीर बदलने वाला है, इनका संग कैसा है? यही इसका संग, और जब संग करके देहाभिमान कर लेता है तो सर्वे दोषा प्रादुर्भव होती, फिर सबके शोध दोष प्रकट हो जाते हैं, इससे मैं अलग हूँ ऐसा अनुभव करना है। तो अनुभव तो होता है मैं वही हूँ, शरीर वह नहीं है, शरीर अलग हुआ मैं अलग हुआ, शरीर बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ रोगी हुआ निरोग हुआ, मैं न बालक हुआ न बूढ़ा हुआ न रोगी हुआ न निरोग हुआ, मैं तो देखने वाला हूँ, शरीर दिखने वाला है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, गीता ने कहा इदं शरीरं, इदं इदं अंगुल निर्देश में इदं शरीरं, ये अंगुल इदं शरीरं, और एतद् यो वेत्ति इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला है। तो जानने में आने वाला जानने वाला दो होते हैं, जैसे देखता हूँ मैं मकान को थम्बे को, तो मैं थम्बा नहीं होता, मैं थम्बे से अलग होता हूँ, ऐसे देखना इंद्रियों से होता है और भीतर से बुद्धि से भी होता है, स्वयं से भी होता है, वो स्वयं है, वो जानने वाला है। अगर उसके सिवाय बुद्धि मन इंद्रियां अंतःकरण वही कर्म से जानने आने वाले होते हैं। वो जो जानने वाला है विज्ञातार मरे के विजानिया तो उसको किसे जाने, वो जानने वाला है। और ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सब जानने में आने वाले हैं, तो ये अपना स्वरूप नहीं है। ये यो व्यक्ति ये इसको जो जानता है, ये नाम अहंकार अभिमान मैंपन इसको जानता है, वो वास्तव में आपका स्वरूप। उसमें आपकी स्थिति स्वतः है और परत स्थिति मान ली संसार में शरीर में, इसको न मान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जो कि स्थिति स्वतः आप में है। तो ये सुखाशक्ति है बाधक खास, तो ये सुखाशक्ति मिटती है सुख जाने से। तो सर्वे भगवान तो सुखिना सर्वे संत निराम है, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद हो जाए, किसी को कभी दुख ना हो। ऐसी अगर लगन लग जाती है और लगन के अनुसार दूसरों को सुख देना शुरू कर देता है सर्वभूति रहता, तो प्राप्त मंदी मांगे भगवान कहते मेरे को प्राप्त हो जाते। लभंते ब्रह्म निर्वाण क्षीण कर्म सा छिन्न सर्वभूति रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते ब्रह्म वो प्राप्त हो जाते हैं, माँ में सुगुण को भी प्राप्त हो जाते हैं। आप सुगुण ही प्राप्ति चाहे निर्गुण ही प्राप्ति चाहे, अपने सुख न दे और सुख दे, सुख देना ही नहीं, सुख देने में रति हो जाए, प्रीति हो जाए। जैसे लोभी की धन में प्रीति होती है, कामी की जैसे भोग में प्रीति होती है, ऐसे दूसरों के हित देने में प्रीति हो जाए, आपका खिंचाव हो जाए, एक लगन लग जाए, उसमें एक रस आने लगे, आनंद आने लगे, सुख आने लगे, जितना जितना दूसरों को सुख आराम होते हैं प्रसन्नता हो जाए, तो प्रसाद सर्व दुख कामना हमारी उस प्रसन्नता में सुख दुख ज्ञानी हो जाती है। संसार के पदार्थ भोग जो अनुकूल मिलते उसमें सुख होता है, वो सुख बांधने वाला होता है, और त्यागने में सुख होता है, वो सुख मुक्ति देने वाला होता है। त्याग में सुख होगा तो त्याग करने की चेष्टा करेगा, और संयोग में सुख संयोग का चेष्टा उद्योग होगा, तो दुख संयोग वियोग वियोग वो योग योग है। संसार के संबंध का मन से त्याग करें और परमात्मा में अनुराग करें, ये दोनों बातें अपने अनुभव का आदर करने से जाएगी। मैं वही हूँ परमात्मा शरीर में, मैं वही हूँ परमात्मा संसार में वही है, संसार बदलता है शरीर बदलता है, तो शरीर और संसार एक है, मैं और परमात्मा एक है, इस निश्चय में निरंतर से बना रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछे। महाराज जी, ये ऐसा लगता है कि बाकी तो सब समझा रहे हैं, संयोग ही वियोग है, और वियोग भी वियोग है, योग भी योग है, वियोग भी योग है, संसार से वियोग भी योग है और परमात्मा का योग भी योग है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि योग और संयोग ये सब संसार ही है महाराज। संयोग वियोग संसार के साथ होता है, और परमात्मा सब संयोग नहीं, योग है, नित्य योग है। अर्थ था महाराज जी के, इसका मतलब ये योग और संयोग ये दोनों शब्द जाल है। हाँ शब्द जाल है, शब्द जाल तभी तक है जब तक इसको ठीक नहीं समझे। संयोग वियोग संसार का होता है, तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, खास बात है। अब संसार संयोग और वियोग, संयोग वियोग उलझ जाएगी तो उलझन हो जाएगी, और संसार के वियोग को स्वीकार कर ले परमात्मा नित्य योग को स्वीकार कर तो उलझन मिट जाएगी। ये सेवा करने से जो सुख मिलेगा इसमें राजी होने से इसका भोग नहीं हो जाएगा? हाँ, सुख मिलेगा ना तो सुख का भोगी होगा वही रोगी होगा, वो इतने बन जाएगा कारण गुण संगोष्ठी। संयोग का भोग नहीं करेगा तो जन्म मरण बन जाएगा, संयोग में राजी होगा ये तो भोग है। भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता। राजी ये कह रहे हैं कि सेवा करने से, सेवा आपने कहा ना कि सेवा करने से जो सुख मिलता है, सेवा करने से सुख मिलता है, उस सुख में दो तरह का सुख है। सेवा करने से लोग सेवक कहेंगे, प्रशंसा करेंगे, आदर करेंगे, उसमें सुख होता है तो भोग हो गया। और सेवा करने से स्वयं में संतोष होगा कि तो वो सुख पहुंच गया, ऐसे स्वयं में एक शांति संतोष था, उस भोग नहीं होता उसका। उसका भोग होता है अगर सूक्ष्म दृष्टि से वो योग का अभिमान हो जाने से, वो साधन है। दूसरों को सुख देने से अपने स्वयं में जो एक शांति आती है वो साधन है। फिर से शांति का भी त्याग करना है, परंतु शांति का पहले संपादन करना है, शांति का भोग नहीं करना है। शांति में इतना ही है, इतना नहीं मानना है। शांति का भोग न करे तो योग हो जाता है।